«Яны не могуць верыць», — сказаў ён урэшце Крыштофічу. «Глядзі, які твар! Відавочна з пахмелля. Боскага ў ім не больш, чым ва ўсіх тут. Звычайны чалавек. Лепей скажы, як яны могуць верыць», — усміхнуўся Крыштофіч. «Ну, гэта ў законе. Але твар у яго сапраўды махлярскі. Валацу гады і ўсё, і падумаць толькі, што ты так захапляўся гэтай дачкою мечніка, збіраўся сустрэць у касцёле». Ён перавёў вочы з Бекіша на Хрыста. Параўнанне было яўна не на карысць апошняму. Гожы, адукаваны, багаты, з розумам, які з дзяцінства звольнены ад догмы. А ён, кажуць, толькі працягнуў руку. «Замоўкні, брат Альбін», — сказаў Кашпар. «До! Вось яна, сіла сляпой веры!» Бекіш зразумеў, што ў сябра настрой гаварыць казані, і таму ён сказаў з'едліва: «Ты, здаецца, таксама кінуў на адну жанчыну вокам. І вось яна таксама ідзе з ім. Зірні!» «Спачатку адну, потым...» Сказаў: «Пожах! Я гэта іншае!» «І ўсё ж яна ідзе», – мучыў далей Бекіш. «Ты павінен быў бы ведаць, сын мой, што гуманістам у гэтай юдолі не шанцуе», – павучальна сказаў брат Альбін. «А шанцуе ў гэтай юдолі шэльмам, паскуднікам, ашуканцам і круцеллям. Трубы і дуды ўсё яшчэ спявалі». Лотар схіліўся да Хрыста. «Бывай, жыві вольна, толькі вось што, маску насі, вочы ў цябе разумненькія, не дуры, надзень». Братчык глядзеў на яго дураслівымі, хітрымі і разумнымі вачыма. Да Бекіша і Крыштофіча праштурхнуўся праз натоўп Кляонік. «Здароў, Кашпар! Што, добра ўчора пагулялі?» Конча засмучаны Бекіш адказаў яму заценнем лёгкай іроніі: «Ну, пагулялі, але ж гэта ад абрыдлівасці да ўсяго гэтага. Папойка сярод чумных, Декамерон! Цудоўная кніга, не праўда?» – спытаў разьбяр. «Цудоўная!» – не даў яму літасці Бекіш. «А вось ты мне лепей скажы, чаму ты, Кляонік, штурхаўся між гэтых ашуканцаў, вадзіў да іх сяброў-фанатыкаў, што ўзнялі тады гэты верхал з узяццем замка? Да жывой рэліквіі цябе пацягнула?» «Слухай, Кашпар», – сказаў Кляонік, – «слухайте, брат Альбін з Дубатыння. Здаецца мне, мы трохі перагнулі. Нельга быць непамяркоўным, як тыя, як нашы ворагі. Іначай можна адно з уверства замяніць другім. А мы гуманісты, ва ўсім павінны ад іх адрознівацца. Гэта цікавы чалавек. Я шкадую, што не разабраўся ў ім. Гэта варты ўвагі чалавек. Шалбер», – сказаў Бекіш. «Магчыма, але трэба зразумець і гэта. Што ён такое? Адкуль?» «Ага. І чаму спеўся з царквою? Не думаю, што гэта так, Кашпар. Магчыма, гэта няшчасце. Магчыма, страта веры ў нешта. А хто яго прымушаў хлусіць? Дапамагаць выбіваць з гэтай гурмы апошнюю медзь, зводзіць дзяўчат-фанатычак, шырыць забабоны і зуверства змрок? Магчыма, абставіны? Няшчасныя абставіны. І ён не сябра царкве. Ён баіцца. Я сэрцам адчуваю. Вісіць над ім нейкі меч. Як ты сабе хочаш, Кашпар, а я і далей буду цікавіцца ім, старацца зразумець да апошняга і, магчыма, памагаць, калі зразумею, што варта. Альбін усміхнуўся. Вера са дна ўскалыхнулася. Бекеш не помніў сябе. Пабег за Божым хвастом. І ён яшчэ абвяшчаў піетэт толькі да розуму і вопыту. Трывала ж ты іх трымаўся. А чым ты давядзеш нават сабе, што гэта ён? Ісус? Крыштофіч зразумеў, што спрэчка можа давесці да сваркі двух лепшых сяброў. Трэба было ратаваць становішча. Тры чалавекі на ўсю гародню, і так іх мала паўсюль, так мала, а тут і гэтыя пасварацца. Мяркую давесці сабе, гэта лёгка, цёмныя вочы ягоныя смяяліся, і ўпэўніцца таксама лёгка. Не спатрэбіцца нават сусветны сабор. Працягні руку і ўсё. Будзеце спрачацца, ці дасце слова мне? Сябры прыціхлі. Абодвым было ўжо трохі сорамна сваёй гарачнасці. Абодва радаваліся, што Крыштофіч не даў ім дайсці з даўзаемных абраз. Па тоне ягоным яны здагадаліся, што ён зараз скажа нешта выключна злоснае і меткае. На гэта ён быў вялікі майстра. «Ну?» – буркнуў Бекеш. «Наш ныне жывы папа, Лев десяты», – манах гаварыў ціха, «адразу пасля выбрання адмяніў адну старажытную цырымонію. Якую, хачу я вас спытаць?» «Прылюдную праверку мужчынскага полу», – здагадаўшыся, пырснуў Клеонік. «Менавіта», – сказаў манах, – «мала што, а можа там суцэльныя дурныя язвы. А тое, што ён мужык, кожны папа давядзе, мяркую, і так. Дурная справа не хітрая. Не разумею, куды ты вядзеш?» – злёгку усміхнуўся Бекеш. «І цябе яшчэ вучылі па законах рыторыкі?» «Бездар! Дык вось, адна мая пасылка тая, што ў кожнага можна праверыць ягоны мужчынскі пол». «Ён гэта ўжо і так давёў», – сказаў Бекеш. «Хрыстос гэты! Чакай, цяпер другое. Скажыце, ці пры кожным сваім з'яўленні месія выбірае новы воблік? Ці карыстаецца старым воблікам?» «Мяркую, старым», – сказаў Клеонік. «Хіба што ран няма, таму што яны справа чалавечых рук». «Так, справа чалавечых рук. І я думаю, старым. Першавоблік Бога Сына – рэч устаноўленая і страшэнна каштоўная. Не можа ён з'явіцца ў выглядзе гарбуна безногага, рабога. Не здарма ж на ўсіх іконах ён збольшага падобны. Каштанава – залатыя валасы, блакітныя вочы, тварам не круглы». «Ясна», – сказаў Клёнік. «Далей? Яшчэ адно пытанне. Скажыце, можа адна рэч быць адразу ў двух месцах?» «Не», – сказаў Бекеш. «І яшчэ адно. Якую самую галоўную рэліквію прыдбаў пры сваім жыцці для Францыі Людовік Святы?» Сябры стаялі аглушаныя. Знішчальны бязлітасна-лагічны ход думкі Крыштофіча пачынаў адкрывацца ім. «Крайнюю плоть Христа», – ледь выдушыў разьбяр. «Так, воблік Христосаў рэч нязменная, настолькі вялікая і вечная, што Езус не дазволіць сабе вечна мяняцца, як гэты паскудны свет. Адна рэч не можа быць у двух месцах. праўдзівасць реліквіі Людовіка гонарам сваім зацвердзіў Рым. Значыцца, трэба ўчыніць гэтаму круцялю праверку мужчынскага полу і заадно ўпэўніцца ў іншым, засмяяўся Бекіш. Наўрад ці гэта пацвердзіцца. Горш другое, сказаў Крыштофіч. Намеснікі Хрыста лічаць, што яны вышэй за яго. Што пасуе Хрысту, не пасуе ім. Хрысту можна было не мець крайняй плоті. Папе? А ніяк нельга. І на гэта ёсць найстражэйшы закон. Я зусім не за тое, каб такое рабілі з усімі людзьмі. Я хрысціянін. Але, уласна кажучы, чаму? Злітуйцеся. Дзе тут справядлівасць? Змоўклі трубы. Цяжкія палавінкі брамы пачалі разыходзіцца, у натоўпе пачуліся ўздыхі. «Так і не праверым», – прытворна ўздыхнуў Бекіш. «Зірніце, як іх лотр праводзіць». «Со слязой?» І ў гэты момант Клеонік з усмешкай сказаў: «Слухайце, хлопцы, не можа гэтага быць, каб лотр не хацеў быць папай. Спадзяецца, відаць». Сябры, улавіўшы ход ягонай думкі, зарагаталі. Бекіш уявіў сабе тую карціну і, паколькі меў жывую фантазію, аж заліўся смехам. А добра было б, хлопцы, яму тыя спадзяванні абрэзаць. А што, пры выпадку, можа, і зробім, сказаў Клеонік. Брама выпусціла Хрыста з апосталамі. Народ кінуўся быў за імі, варта, налягаючы на жалезныя палавіны, са страшэннымі намаганнямі зачыніла іх. «Всё ж ненадзейна гэта, што выпусцілі», – падаў голас Кат. «Ім бы хадзячыя клеткі». «А у мяне ёсць вельмі міленькія». «Цыц», – сказаў Басяцкі. «Не трэба ім гэтага. Увесь свет клетка. А ўжо такой клеткі, як княства беларуска-літоўскае, пашукаць дык не знойдзеш. Бывай, пане Божа». «Дарогі! Дарогі, беларускія дарогі, дажлівая далячынь, дарогі манатонныя, пяшчотныя і журботныя, як лірны спеў. Чорныя палі, лужыны, курныя рэдкія хаты сярод палёў, скураныя поршні, месяц, гразь. 14 чалавек адны на гразкай дарозе, перад імі далячынь,